Όπως υπόθηκε και από την εισήγηση, η νίκη του Χίτλερ στη Γερμανία ήταν μια στρατηγική ήττα του Ευρωπαϊκού Προλεταριάτου, γιατί στην πραγματικότητα έχασε το κάστρο του μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, δηλαδή ιτήθηκε το Προλεταριάτο που είχε τη μεγαλύτερη σημασία για το ρόλο του στην παραγωγή, για το κοινωνικό του βάρος και για τη δύναμη των οργανώσεών του. Και το χειρότερο σε αυτή τη στρατηγική ήταν ότι νικήθηκε χωρίς την πραγματικότητα να δώσει μάχη. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία έγινε χωρίς στην πραγματικότητα να ανοίξει ρουθούνη από την πλευρά των εργατικών κομμάτων στη μάχη τους. Σε αυτό είναι αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι δεν φταίει σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει το ίδιο το προλεταριάτο για την παθητικότητά του. Πρέπει να ανατρέξουμε στις ευθύνες των ηγεσιών του, των συνδικαλιστικών και των πολιτικών. Και ενώ μεν ήταν ένα ξεκάθαρο ζήτημα ότι η σοσιαλδημοκρατία θα πρόδιδε, γιατί το είχε αποδείξει αυτό ήδη στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και γιατί σε τελική ανάλυση γι' αυτό το λόγο, αυτή ήταν η αναγκαιότητα ίδρυσης μιας νέας διεθνούς, στη Γερμανία φάνηκε ξεκάθαρα ότι πλέον και η νέα αυτή διεθνής ήταν πολιτικά χρεοκοπημένη. Και μέχρι εκείνη την περίοδο η διεθνής αριστερή αντιπολίτευση διεξήγαγε μια συστηματική πάλη προσπαθώντας να αλλάξει την τακτική και την πολιτική της κομμουνιστικής διεθνούς, παίζοντας το ρόλο της αντιπολίτευσης μέσα σε αυτή τη διεθνή. Από την ήττα στη Γερμανία και μετά φάνηκε ξεκάθαρα ότι πλέον αυτή η διεθνής ήταν ένα νεκρό σώμα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι η ήττα του Γερμανικού Προλεταριάτου προετοιμάστηκε από την πολιτική του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος και από την πολιτική της Κομμουνιστικής Διεθνούς ολόκληρη τη δεκαετία του 20. Από το 1923 και μετά, μπορούμε να πούμε σχηματικά, είχαμε μία σειρά απότομες αλλαγές στην τακτική της Κομμουνιστικής Διεθνούς που στην πραγματικότητα σχεδόν ποτέ δεν οφείλονταν σε μία πραγματικά σωστή ανάλυση των συνθήκων, αλλά στο ακριβώς αντίθετο. Το 23 με μια επαναστατική κατάσταση που είχε αποκρυσταλωθεί στη Γερμανία, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε μια οπορτουνιστική δεξιά τακτική και προσπάθησε μέχρι τέλους να αποφύγει τη σύγκρουση. Με αποτέλεσμα η ευκαιρία να χαθεί για την Επανάσταση. Αμέσως μετά την περίοδο από το 23 και μετά, από το 24 μπορούμε να πούμε και μετά, που κορυφώθηκε μετά την ήττα της γενικής απεργίας στην Αγγλία το 26, που ήταν η περίοδος της σταθεροποίησης του καπιταλισμού στην Ευρώπη, η κομμουνιστική διεθνής πέρασε στο αντίθετο άκρο και από εκεί που είχε μια δεξιά οπορτουνίστικη πολιτική προσπαθώντας να προσαρμοστεί στη σοσιαλδημοκρατία, να κάνει ένα μέτωπο με τη σοσιαλδημοκρατία το οποίο δεν ήταν στην πραγματικότητα ενιαίο μέτωπο, πέρασε στο άλλο άκρο, κήρυξε τη σοσιαλδημοκρατία δίδυμο του φασισμού. Ο Στάλιν έγραψε εκείνη την περίοδο ότι η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι παρά το μετριοπαθές, η μετριοπαθής πτέρυγα του φασισμού, και όλα τα κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη άρχισαν να απευθύνονται στους σοσιαλδημοκράτες εργάτες ως σοσιαλφασίστες. Την ίδια στιγμή, τη στιγμή που το προλεταριάτο βρισκόταν σε άμυνα, τα συνδικάτα έπεφτε η δύναμή τους και ο καπιταλισμός είχε καταφέρει μέσα από την ήττα του πρώτου κύματος της Επανάστασης να πετύχει μια προσωρινή σταθεροποίηση, η κομμουνιστική διεθνής έριξε το σύνθημα της τρίτης περίοδου, ότι έχουμε μπει, αφήσαμε πλέον τη δεύτερη περίοδο σταθεροποίησης και έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία περίοδο του καπιταλισμού που θα οδηγήσει στην κατάρρευσή του, και έδωσε την ίδια στιγμή την πολιτική κατεύθυνση σε όλα τα τμήματα να διεξάγουν μια πάλι επιθετική απέναντι στη σοσιαλδημοκρατία, προσπαθώντας να επιβάλλουν διάσπαση των συνδικάτων, να προσπαθήσουν με τέτοιους όρους να ελέγξουν το εργατικό κίνημα και με αυτόν τον τρόπο να αποδυναμώνουν στην πραγματικότητα την προλεταριακή πρωτοπορία, οδηγώντας την σε πρόωρες μάχες που φέρανε σημαντικές ήττες και απομονώνοντάς την από την υπόλοιπη εργατική τάξη και πολύ περισσότερο από τα μικροαστικά στρώματα. Αυτή η αριστερίστικη τακτική στη Γερμανία έφτασε μέχρι το βαθμό να καλούν στη διάλυση των εργατικών συγκεντρώσεων που καλούσαν οι σοσιαλδημοκράτες, ακόμα και να έχουμε παραδείγματα φυσικών επιθέσεων απέναντι στους σοσιαλδημοκράτες εργάτες και στο κάλεσμα γενικότερα να πεταχτούν έξω από τα συνδικάτα, να διαλυθούν οι οργανώσεις τους, να διαλυθούν οι συγκεντρώσεις τους από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο τις παραμονές της επαναστατικής κατάστασης στη Γερμανία, γιατί αυτό που προηγήθηκε της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία και αυτό που πολύ συχνά παραγνωρίζεται από τους αναλυτές είναι ότι στη Γερμανία είχε αποκρισταλωθεί μια επαναστατική κατάσταση. Υπήρχε μια κατάσταση στην οποία μπορούσε το προλεταριάτο να πάρει την εξουσία. Λοιπόν, στις παραμονές αυτές της κατάστασης το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε ό,τι μπορούσε για να παραλύσει στην πραγματικότητα τη δυνατότητα του προλεταριάτου να βγει νικηφόρο, βαθαίνοντας το χάσμα ανάμεσα στους σοσιαλδημοκράτες, εργάτες και στους κομμουνιστές, τρέφοντας τον έναν απέναντι στον άλλο, παθητικοποιώντας το απέναντι στις επιθέσεις των φασιστών. Είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα από τον λόγο του Τέλμαν στην Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς τον Απρίλιο του 1931, όπου κατήγγειλε με τα ακόλουθα λόγια τους πεσιμιστές, δηλαδή εκείνους που τολμούσαν να κοιτάξουν το μέλλον κατάματα και προειδοποιούσαν ότι οι φασίστες πρόκειται να επιχειρήσουν να ανέβουν στην εξουσία. Δεν αφήνουμε, λέει ο Τέλμαν, δεν αφήνουμε να παραπλανηθούμε από τους πανικόβλητους. Είχαμε διαπιστώσει σωστά και σταθερά ότι η 14η του Σεπτέμβρη του 1930 ήταν με κάποιο τρόπο η μεγαλύτερη μέρα του Χίτλερ και ότι οι κατοπινές μέρες θα ήταν όχι καλύτερες αλλά χειρότερες. Τούτη η εκτίμησή μας για την εξέλιξη αυτού του κόμματος επιβεβαιώθηκε ήδη από τα γεγονότα. Σήμερα οι φασίστες δεν έχουν κανένα πια λόγο να γελάνε. Αναφερόμενο στο γεγονός ότι η σοσιαλδημοκρατία σχημάτιζε τις δικές της ομάδες αυτοάμυνας, ο Τέλμαν ισχυρίστηκε στον ίδιο λόγο του ότι τα αποσπάσματα αυτά δεν διαφέρανε σε τίποτα από τις ομάδες εφόδου των εθνικοσοσιαλιστών και ότι αυτά επίσης, όπως και εκείνες, ετοιμάζονταν να χτυπήσουν τους κομμουνιστές. Με αυτόν τον τρόπο, η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος απέκρουσε όλες τις εκκλήσεις που γινόντουσαν από την αριστερή αντιπολίτευση για την επιστροφή στην τακτική του ενιαίου μετώπου για ένα κάλεσμα για κοινές ομάδες αυτοάμυνας με τους σοσιαλδημοκράτες εργάτες και για ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στον φασισμό και απαντούσε ότι η νίκη απέναντι στον φασισμό είναι αδύνατη αν δεν τσακιστεί πρώτα η σοσιαλδημοκρατία. Αυτό στην πραγματικότητα σήμαινε από ένα σημείο και μετά ότι οι ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος θεωρούσαν την νίκη του φασισμού αναπόφευκτη παρά το γεγονός ότι ρητορικά λέγανε το ακριβώς αντίθετο και θεωρούσαν ότι μάλλον φαίνοντας σαν να θεωρούν ότι η δυναμική του Χίτλερ έχει φτάσει σε ένα όριο και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί ήταν αδύνατο σε αυτές τις συνθήκες να μπορέσει να ισχυριστεί κανείς ότι μπορεί πριν να υπάρξει αυτή η σύγκρουση να διαλυθεί η σοσιαλδημοκρατία, η οποία είχε δυναμώσει όλη την περίοδο την προηγούμενη σαν αποτέλεσμα των αριστερίστικων λαθών της Κομμουνιστικής Διεθνούς και των λαθών της Τρίτης Περίοδου. Στις παραμονές λοιπόν της επαναστατικής κατάστασης στην Γερμανία, η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος περνάει στις αρχές του 1930 σε μια στροφή στην τακτική και επιστρέφει σχηματικά στη δεύτερη περίοδο. Αρχίζει να ρίχνει ταχύτητα, να μειώνει ας πούμε τη δουλειά στο συνδικαλιστικό πεδίο, να προσπαθεί να προστατεύσει το κόμμα από τον κίνδυνο του να τσακιστεί. Αυτή ήταν μια στροφή η οποία δεν επιβλήθηκε από το γεγονός ότι διέγνωσαν σωστά τις συνθήκες, επιβλήθηκε από το ότι έπρεπε να περιορίσουν τις συνέπειες όλες τις προηγούμενες περιόδους, όπου είχαν εκθέσει τα μέλη τους ανεπανόρθωτα με τη λογική της τρίτης περίοδου σε μια αριστερίστικη λογική, απομονώνοντάς τους από τον προλεταριάτο, και έπρεπε σε αυτή τη φάση που κανονικά θα έπρεπε να αυξήνουν την πάλη, να τη ρίξουν για να προσπαθήσουν να προστατεύσουν το κόμμα. Αυτό λοιπόν εκφράστηκε εκείνη την περίοδο από τη μία έχοντας μια μεγάλη αύξηση, μικρή όμως συγκριτικά με την αλματώδη ανάπτυξη σε ψήφους των ναζιστών σε κοινοβουλευτικό επίπεδο των ψήφων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ταυτόχρονα όμως είχαμε φιλορρόηση από τις γραμμές του και μείωση των οργανωμένων μελών του. Λοιπόν, ο Τρότσκι λέει αναφορικά με αυτή τη στροφή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχεις χρησιμοποιώντας μια παρομοίωση, να υπερπηδήσεις σε ένα εμπόδιο, να καταλάβεις σε ποιο χρόνο θα πρέπει να αρχίσεις να παίρνεις φόρα προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις το άλμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήδη από το 27 και το 28 είχε ρίξει όλο το βάρος στο να αυξήσει ταχύτητα, είχε αρχίσει να παίρνει φόρα από τότε, με αποτέλεσμα λίγο πριν το άλμα να λαχανιάσει και να είναι έτοιμο να πέσει κάτω αντί να κάνει το εμπόδιο. Και αυτό στην πραγματικότητα έγινε. Βεβαίως, μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, η Κομμουνιστική Διεθνής έκανε άλλη μια τεράστια στροφή 180 μοιρών, μιλώντας πλέον για την αναγκαιότητα του ενίου μετώπου με τους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη φυλακή. Και μιλώντας πλέον για ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο είχε τα χαρακτηριστικά που προετοίμασαν το λαϊκό μέτωπο λίγο χρόνια αργότερα. Δηλαδή ένα ενιαίο μέτωπο το οποίο θα βασιζόταν στην άρνηση να κάνουν κριτική απέναντι στους σοσιαλιστές, ηγέτες, σε συμφωνίες χωρίς προγραμματική ανεξαρτησία και προγραμματική αρχή και ταυτόχρονα κάνοντας ανοίγματα για ένα υποτίθεται αντιφασιστικό μέτωπο, στο οποίο καλούσαν μεμονωμένους αστούς ριζοσπάστες, επιχειρήσεις, καπιταλιστές που ήταν δηλαδή ενάντια στο φασισμό, την Εκκλησία, την Καθολική και οποιονδήποτε ήθελε να παλέψει ενάντια στο φασισμό. Στην πραγματικότητα φτιάχνοντας ένα μέτωπο το οποίο αφόπλιζε την προλεταριακή πρωτοπορία από τα όπλα της απέναντι σε όλους αυτούς τους υποτιθέμενους συμμάχους.